Het Franklin-schandaal, een verhaal over powerbrokers en kindermisbruik en kinderhandel. Uitspraak Elitos pedofiele bloedlust voor kinderen, van de oudheid tot vandaag. Vertaling uit de Engelse taal, Verenigde Staten, naar het Nederlands, bron, de Millennium Report 28 april 2017. Van Joachim Hagopian, American Empire Exposé, veel van de planetaire controllers zijn bloedfestijn pedofielen, parasitaire monsters letterlijk en roofzuchtig voeden met de wereldwijd worden elk jaar 8 miljoen kinderen vermist. Wereldwijde netwerken voor kindersmokkel genereren enorme winsten, gerund door 's werelds krachtigste individuen. Een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2014 schat dat 2/3 van het jaarlijkse winsten uit gedwongen arbeid komen uit seksuele slavernij die neerkomt op elk jaar $99 miljard. En van die $99 miljard, het meeste wordt geproduceerd uit bloed, zweet, tranen en vlees van hulpeloze minderjarige kinderseksslaven gevangen in wereldwijde mensenhandelringen beheerd door dezelfde diabolische wereldwijde elite. Aan het hoofd van deze planetenheersende elite zijn 13 familiebloedlijnen dat de Rothschilds en Rockefellers ook omvatten als Europese royalty, die duizenden gecompromitteerde, omgekochte en omgekochte marionetten beheert politici, bankiers, rechters, CEO's, militaire generaals, entertainers, topspionnen en politiechefs. Zelfs in de Bijbel vind je verwijzingen naar deze praktijk om bij Israëlieten. De reden de eerste 10 stammen werden verbannen naar Babylonië was vanwege deze rituelen met kinderen gechanteerde pedofiele politici, van wie velen bekende verkozen vertegenwoordigers bezetten kritisch belangrijke posities in vrijwel elke nationale overheid, met name in het Westen hebben bleef insulair beschermd en immuun voor onderzoek en vervolging. Waarom? Omdat die het runnen van deze wereldwijde kindersexnetwerken heeft internationale controle over hen en over wetshandhaving en hoge rechtbanken. Pedofielen worden uitbetaald onder elitaire denktanks als de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie evenals verschillende geheime organisaties zoals Yale Skull and Bone Society en 33e graad en hogere vrijmetselarij. Het komt erop neer dat dit teveel is rechtopstaande leden zijn in het geheim satanische erediensten, bloeddorstige kinderverkrachters en moordenaars. Pizzagaten, de Clintons, de Wijners en Jeffrey Epstein zijn slechts het topje van de ijsberg. Met pizzagaten van vorig jaar draaide het pedogatenschandaal van dit jaar de kakkerlakken bloot als nooit tevoren voorheen, vindt 2017 deze duivelse elite verwoed op weg naar de heuvels, het kopen van privé-eilanden en onder de grond gaan, terwijl je elke week agressief bovengrond speelt met valse vlaggen de dag die de mensheid wanhopig dichter bij de wereldoorlog en wereldwijde economische ineenstorting brengt. Vervalsen geasceneerde evenementen zijn een onheilig kabaal van overheidstheater geworden. Met de publieke massa gedwongen te zijn bezig te zijn met dagelijkse tekenen dat hun wereld snel uiteenvalt, de wanhopige monsters uit angst voor verlies van controle rekenen op hun zonden tegen onze kinderen die worden overstemd door de elite is vervaardigd storm van aardse chaos, shock en ontzaglawaai en escalerende angst voor voortdurende geweld, oorlog en ultieme wereldwijde vernietiging. Hoewel we nog nooit zo dicht bij de horde schuldige kinderverkrachters zijn geweest voor het gerecht, het is geen ongeluk dat we ook nog nooit zo dicht bij zelfvernietiging zijn geweest als een menselijke soort. Voor de psychopathische criminelen die alleen maar minachting voor de mensheid hebben, zijn vastbesloten vernietig ons eerst, drastisch verminderen van de wereldbevolking door hun verdeel en heers, snel doden methoden van oorlog en geweld. Deze presentatie analyseert en onthult een zeer duister, sinister aspect van het meest grimmige elitevreedheden tegen de mensheid de verachtelijk zieke, vraatzuchtige honger naar vlees en bloed van kinderen. Net als de demonische vampiers die ze zijn, wordt het bloed van de onschuldigen letterlijke levensader verjongt hun eigen vitaliteit, kracht en bloedlust om demonisch en dwangmatig nog te smullen meer van hun doelloze weerloze prooi. De elite is al lang bekend met de waarheid van de nieuwste wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen die de ongelooflijke dividenden bevestigen die worden verkregen door jongeren te consumeren het gezondere bloed van mensen dat vitaliteit herstelt en hen helpt met hun eeuwenoude zoektocht om voor altijd te leven. Video, interview van elitebankier, Ronald Bernard, onthult hoe luciferiaanse cultus van kinderpedofilie en moord wordt gebruikt om leden in een greep van cultloyaliteit en psychopathisch gedrag te houden dreiging van afpersing. Ga door naar minuut 21 voor Bernards catharsis moment. De wetenschap van jong bloed verjongend gezondheid bij ouderen alleen al op basis van onderzoek uit de 21ste eeuw lijkt de moderne wetenschap de brede ondersteuning te bieden, beweerde dat jong bloed de gezondheid van ouderen herstelt en regenereert. Hoewel de meeste studies muizen hebben gebruikt, als laat, menselijk bloed en plasma geleverd door jeugdige donoren aan ouderen door transfusies onderzoeken en bevorderen de medische voordelen verder en keren het verouderingsproces om evenals toegepaste behandeling voor een groot aantal menselijke ziekten en kwalen. Video, Talmoedische Joden geloven dat niet-Joden, goyim, beesten zijn om Joden als slaven te dienen. In 2001 de door Israël gecoördineerde valse vlag van 9/11 werd gebruikt om de Amerikaanse goyim ten strijde te trekken voor Israël. Het is aangetoond dat muizen injecteren met bloed van menselijke tieners keer het verouderingsproces bij muizen en heeft blijkbaar gunstige effecten voor iedereen orgel bestudeerd. Onderzoek in 2012 heeft bloed aangetoond van jongere muizen verbeterde de cognitieve hersenfunctie van oudere muizen door de functie te regenereren tot bijna de helft van hun leeftijd, waardoor zowel bestaande neuronen worden versterkt en zelfs nieuwe hersencellen worden geproduceerd, met veelbelovende resultaten die dat kunnen verjongen de hersenen van oudere patiënten met dementie. Het isoleren van de belangrijkste componenten in het jongere bloed dat 20% van de neurale verbindingen verhoogt door oudere muizen is een lange termijn doel dat wordt toegepast op het verouderende menselijke brein. Dit experiment maakte zelfs de oudere muizen zien er jonger uit. Vanaf 2,5 jaar geleden begonnen de onderzoekers van Stanford met het toedienen bloedtransfusies van jonge donoren jonger dan 30 jaar naar oudere Alzheimer-patiënten om te verkennen hun positieve effect om de uit de hand gelopen epidemie van dementie te remmen en mogelijk te genezen. Een eerdere Stanford uit 2005 studie toonde aan dat de leverfunctie bij oudere muizen ook werd hersteld naar een jongere conditie en spierletsels genezen sneller, vergelijkbaar met die van jongere muizen. Een onderzoeksteam van Harvard in 2012 ook experimenteren met muizen vastgesteld dat zelfs een veroudering hard kan worden omgekeerd met jonger bloed. Het vooruitzicht van revitalisering van weefsel en stamcellen lijken uiterst bemoedigend. Verbazingwekkende implicaties geëxtrapoleerd uit al deze recent bevestigde wetenschappelijke bevindingen is dat het bloed van de jongeren kan de ouderen op dramatisch ingrijpende manieren ten goede komen, waardoor veroudering van beide inwendig wordt omgekeerd orgels naar eerder functionerende staten evenals een potentiële fontein van de jeugd. Een 2015 nummer van Nature vat het onderzoek op deze manier samen, in het hart, de hersenen, spieren en bijna elk ander onderzocht weefsel, lijkt het bloed van jonge muizen brengt nieuw leven in verouderende organen, waardoor oude muizen sterker, slimmer en gezonder worden. Het maakt zelfs hun vacht glanzender. Er is ook ontdekt dat het bloed van jonge mensen antikankerverwekkende stoffen bevat door hun bloedstroom en dus bloedtransfusies worden momenteel onderzocht als mogelijke behandeling voor kankerpatiënten. Ook spierenatrofie als gevolg van zowel veroudering als chemotherapie en bestraling kan worden teruggedraaid door jonge bloed- en plasmatransfusies. Als een gerelateerde kanttekening bereikte eind november het zogenaamde pizzagatenschandaal koorts het internet, waarmee de broers Clintons en Podesta zijn verbonden geestkoken uitgevoerd door een occulte celeb kunstenaar die sperma, urine en moedermelk gebruikt onder haar kookrecepten, en vaak menselijk en dierlijk bloed in haar kunst- en zwarte occulte rituelen. Toen aan kunstenaar Marina Abramovic werd gemeld drinken menselijk bloed, begonnen waarnemers te speculeren dat haar veel jongere uiterlijk dan haar werkelijke leeftijd van 70 kan worden toegeschreven aan haar inname van jong bloed. Ten tijde van Pizzagate Senate impliceert Washington VIPS voor pedofilie, een DC-ring voor kinderhandel en mogelijke satanische rituelen waarbij betrokken is kinderen die slachtoffer zijn, een Time Magazine artikel van 22 november ND staat een artikel met de titel Young Blood Transfusies Don't Cure Aging, alsof het tijd is om alle geruchten van het kind tegen te gaan over online. Zelfs Hillary's televisieoptredens tijdens haar debatten leken haar te falen gezondheid waargenomen enkele dagen eerder, herhaaldelijk haar evenwicht verliezend, haar vreemde gezichtspastische, epilepsie zoals spreuken, vergezeld van een sterk vermoeden dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. Maar toch uit debatten bleek dat ze er op miraculeuze wijze levendig en gezond uitzag, met een zwaar vermoeden ze is misschien kunstmatig gestuurd door massieve jonge bloedtransfusies. Haar bevestigd wiekan verleden voedde alleen deze geruchten. De oneven timing van Time Magazine met zijn rommelwetenschap doet alle eerdere onderzoeken volledig teniet. Deze eeuw heeft consequent het veelbelovende verband tussen jong bloed en antiveroudering aangeprezen. Lijkt meer dan toevallig, vooral afkomstig uit een globalistische publicatie waarvan het moederbedrijf is een oude Hillary Clinton donor. Natuurlijk, als een nep Streham Vod, is de tijd berucht om met het oneindige nepverhaal dat de Russen in het geheim de verkiezingen beïnvloeden, met behulp daarvan flagrante leugen als een kwispeling de hond afleiding diffuus vernederende Clinton, DNC en Podesta schandalen zoals pizzagaten, haar FBI-onderzoek en de ongebreidelde DNC-corruptie die haar blijkbaar heeft gekost lange gezelfde overwinning. Als een andere miljardair die geïnteresseerd is om voor altijd jong te blijven, ondernemer in Silicon Valley Peter Thiel heeft Hipping het belang van jonge bloed, investeren miljoenen in anti-aging startups zoals Ambrosia, een bedrijf in het nabijgelegen Monterrey die momenteel klinische proeven met bloedplasmatransfusies uitvoert, minste bloedcellen, geleverd door een jonger dan 25 jaar, gepompt in de aderen van klanten van 35 jaar en ouder bereid te betalen $8000 per schot. Deze pay-to-play 2 liter plasmatransfusie is ethisch bekritiseerd gebaseerd op zowel het forse prijskaartje als het ontbreken van een placebo-onderzoeksgroep. Terwijl pizzagaten was toen zelfs MSM-krantenkoppen werden gestolen, waarschuwden wetenschapskritici in meerdere publicaties dat zelfs met een overeenkomende bloedgroep, kan de ontvanger donorbloed of plasma nog steeds afwijzen, waardoor een catastrofisch, zelfs dodelijke immuunrespons. Bovendien, met niet vergunde stamceltransplantaties die al een bloeiende industrie zijn, zijn er nog eenvoudiger middelen van het openen van bloed- of plasmatransfusiecentra zonder vergunning is naar verluidt een gevaar voor de volksgezondheid. Een onderzoeker gelooft dat een volledig gefinancierd longitudinaal onderzoek, dat volgens hem momenteel niet bestaat, zou tot 6 jaar duren om te bepalen of jong bloed wel of niet wordt toegediend aan oudere mensen eigenlijk de levensduur verlengen. Ondertussen onderzoeken lopende onderzoeken of de werkzaamheid van jong plasma is een levensvatbare vorm van beroertebehandeling in China en het originele Stanford-team is dat doorgaan met het uitvoeren van een dubbelblind onderzoek voor Alzheimer-patiënten. Het concept van het injecteren van jonger bloed in oudere mensen voor antiveroudering doeleinden bestaat al een heel lange tijd. Bijna een eeuw geleden een opmerkelijke Russische arts, filosoof, science fiction schrijver en vroeg bolshevistische activist genaamd Alexander Bogdanov voerde bloedtransfusie-experimenten uit met behulp van het bloed van universitaire studenten aan zichzelf en zelfs aan de zus van Vladimir Lenin met positieve resultaten. Zowel Bogdanov als zijn collega's deden gloeiende anekdotische getuigenissen. Die injectie van jong bloed vergde 10 jaar na het verschijnen van de artsen een opmerkelijk korte tijdspanne. Maar geschiedenis van hernieuwde gezondheid door inname van bloed van kinderen dateert al millennia. Oude culturen die zich bezighouden met rituele praktijken van het drinken van menselijk bloed. Het drinken van menselijk bloed is ingebed in een groot aantal oude beschavingen van de Mesopotamiërs en Hebreeën tot de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Folklore fabels van de ondoden deelnemen aan het vlees en bloed van mensen is afkomstig uit vrijwel elke oude cultuur over de hele wereld. Meestal de daders zijn de demonen of geesten. De oudste bekende god die bloed dronk, was Lilith, de onderwereldgodin uit de Joodse mythologie die voor het eerst opdook in de Babylonische Talmud tussen de 3e en 5e eeuw. Maar Lilith kan worden herleid tot zelfs eerdere wortels in Mesopotamië, Samaria en Assyrië. De oude Indiase godheid Kali werd ook geconsumeerd met geheime rituelen waarbij bloed werd gedronken. Bovendien bevat een pre-Columbiaanse, Noorse, Germaanse en oude Persische legendes ook bloed drinken. Volgens de Egyptische mythologie zijn de goden Osiris en zijn broer Set, verlaten door hun ouders bij de geboorte werden opgevoed door een mysterieuze zwarte kunstfamilie, die speciale krachten aan Osiris schonk. Hij geloofde dat offergaven aan Osiris van vlees en bloed waren, maar ook van offerende menselijke lijken. Later in dit artikel zal de connectie tussen Osiris en de vrijmetselaars en satanisme verder worden onthuld. De Griekse godin Hecate en haar dochters werden nauw geassocieerd met magie, tovenarij en tempelrituelen waarbij bloed betrokken is, ondanks de oude Griekse wet die het verbiedt. Ook Lamia, de Griekse koningin van Libië, werd afgeschilderd als een slechte vrouw die het bloed van kinderen dronk voor geheime macht en robuuste gezondheid. Hoewel het christendom deze praktijk ook verbiedt, is een ritueel dat het symbolisch drinken van de omvat bloed of Jezus suggereert dat pre-christelijke cult- en bloedrituelen als zeer belangrijk beschouwden. Dus voor op minstens 5000 jaar, bijna universeel, waren mensen uit culturen over de hele wereld op de hoogte van en praktiseerden. Rituelen waarbij menselijk bloed wordt gebruikt. Dier- en mensopoffering is altijd gebruikt om aanbeden goden en goden te soesen. Hoewel dierenoffers van oudsher veel gebruikelijker zijn geweest, tot op de dag van vandaag ritueelceremonies waarbij het aftappen en het drinken van jongerenbloed, het opofferen van baby's, kinderen of andere mensen op het altaar, zelfs toevlucht tot kannibalisme, waren allemaal standaard tarief onder een aantal beschavingen gedurende vele eeuwen. Maar afgezien van een beroep op de goden om een oorlog te winnen of te oogsten, overvloedige oogst, deze donkere, barbaarse praktijken waren ook geworteld in het blijvende geloof dat kinderen vlees en bloed verjongen en machtigen degenen die deelnemen, houden ze jong, sterk en krachtig. Ondersteund door recente onthullingen van de moderne wetenschap, de oude praktijk van verkrachting en het slachten van kinderen in ritualistisch satanisch offer op een ongekende geglobaliseerde schaal wordt tegenwoordig weergegeven zijn volledige blootstelling om dit kwaad des te dringender te stoppen. We moeten nu gerechtigheid zoeken voor alle kinderen door de eeuwen heen die zo gruwelijk het slachtoffer zijn geworden van de machtigste, meest kwaadaardige moordenaars in menselijke geschiedenis. Eerste Joodse waarschuwing, revisionistische Joden uit intelligentia, politiek en religie hebben opzettelijk de geschiedenis gekaapt en vervalst, te beginnen met de grove overdrijving van dodelijke slachtoffers van de Holocaust die in de nazi-concentratiekampen op sterven liggen om een onbeperkte sympathie-schuldfactor te smeden die de Joodse staat eerst 3 jaar later veiligstelde WO2 door tot op de dag van vandaag gedwongen diefstal van Palestijns land. Zionisten hebben ingezet diezelfde slachtofferkaart als hun nep-excuus om hun Greater Israël-project agressief aan te zetten, grenzen verleggen, oorlogen beginnen, moslims doden, verdeel en verover het Midden-Oosten, de VS en de wereld, evenals het stelen van nucleaire geheimen en materiaal uit de VS, bouwen in het geheim een dreigende nucleaire wapens arsenaal en dreigen vijanden en bondgenoten te vernietigen met de Samson-optie en gaan met het verzamelen bijna $4 miljard per jaar aan militaire hulp van financieel vastgebonden Amerikaanse belastingbetalers moe van het betalen voor oorlog. Terwijl het Amerikaanse Rijk nog steeds strijd voert tegen de expansieve oorlogen en leningen van Israël medeplichtig gratis overgaan goedkeuring aan apartheid en lopende brutaal meedogenloze genocidale misdaden tegen de Palestijnse Arabieren. Al deze schijnbare macht en controle over Amerika roept het antwoord op de vraag op waarom? Is Amerika wezen gechanteerd? Maar er is meer. Al die tijd is het de hele wereld verboden om dit duistere lelijke aan te pakken realiteit of zelfs het registreren van kritiek op de Joodse staat voor al zijn ongestraft misdaden zonder beschuldigd worden van een antisemitische haatmisdrijf. Door AIPAC te implementeren, de antilasterliek en BNAIB-rit over de hele wereld als bewapende waarheid en pers en smaad aanvallen, regelmatig die zich bezighouden met karaktermoord, intimidatie, chantage, omkoping en constante antisemitische naam tegen iedereen die dapper genoeg is om de PC-snuit te overtreden door eenvoudigweg de moordende te noemen roze olifant in de kamer, de waarheid over de 7 decennia lange criminaliteit van Israël wordt zelden hierover gezegd dagen, veel minder ooit gevolg. Door de omkopingskracht van de rijkdom van Rothschild Rockefeller, de wapen tegen elke politieke kandidaat die niet wil worden gekocht, verkocht en eigendom is van Israël, de versus. Blijft het psychopathische bieden van zionistische overheersers van wereldwijde chaos ondergeschikt uitvoeren, controle en vernietiging. Israël ontsnapt met de moord op 34 Amerikaanse matrozen en raakt nog 174 gewonden aan boord van de US Liberty in 1967, alleen bedekt door LBJ, en dan iets meer dan 3 decennia later, co-samenzwering met meer Amerikaanse verraders Nixon, Bush, Rumsfeld neukomst in de 9/11 slachting van 3000 meer Amerikanen, het is eindelijk tijd dat de satanisten globalisten aanbidden in de internationale misdaadregeringen van Israël, de VS en de EU om eindelijk hun ontelbare te betalen, onvergeeflijke misdaden tegen de menselijkheid, te beginnen met de pedofiel rijk voert eeuwenlang oorlog tegen de onschuldige kinderen van onze planeet. Tragisch genoeg is het meest zichtbare slachtoffer van Holocaust geworden een van de meest flagrante daders vandaag. Laten we eerlijk zijn, Israël en de Zionisten zijn weggekomen met onuitsprekelijke zonden voor veel te lang. De waarheid vertellen richt zich automatisch op iemand die onrechtmatig is antisemitische beschuldigingen, maar op zijn tenen rondlopen en zwijgen, alleen angstig voor verwijten moedigt meer agressie en crimineel geweld aan van de gebruikelijke verdachte. Dat gezegd hebbende, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat kritiek op Israël of specifieke Joden, vroeger of nu, in geen manier zou alle Joden moeten belasteren. Het is duidelijk dat het onvergeeflijk is om over het algemeen grove generalisaties te maken. Groep. Veel Joodse mensen zijn tegen apartheid en zijn het niet eens met hun regering. In hetzelfde manier dat de 30 miljoen doden in deze wereld sinds WO2 komen in handen van agressie van het Amerikaanse Rijk, betekent niet dat het Amerikaanse volk de trekker overhaalde of er iets mee te maken had. Zij en Joden moeten niet worden beschuldigd en gehaat voor de zonden van hun regeringen. De bankiers, militaire industriecomplex, de CFR, presidenten, oorlogzuchtige congresleden en Amerikaanse militairen zijn de boosdoeners. Amerikanen willen geen oorlog. Geen enkel volk wil echt oorlog. Maar via een gecontroleerde onderneming media-propaganda, de elite heeft ervoor gezorgd, oorlog is schijnbaar eindeloos en onvermijdelijk. Nogmaals, we de mensen moeten de planetaire controleurs die de oorlog plannen en voeren volledig verantwoordelijk houden. En het is met dit doel dat dit artikel is geschreven. Bovendien wordt vermeld dat millennia lang zowel de mensen van het Joodse geloof als de mensen zijn uit de Joodse diaspora zijn vaak historische slachtoffers geweest van inhumane vervolging door andere christenen. De zwarte pest in Europa heeft een gruwelijk schuldspel voortgebracht door onwetend arcaïsche christenen die volgens sommigen de voorloper zijn van Hitlers genocidale misdaden, eeuwen later tegen Joden en andere doelgroepen. Antisemitisme en racisme blijven een menselijke vloek en kunnen dat nooit gerechtvaardigd zijn. Maar het begrip eenmaal slachtoffer, altijd slachtoffer verleent geen carte blanche licentie. Strafcritici die de waarheid spreken en citeer zeer bevestigde Israëlische / Joodse overtredingen. Wat gebeurt er in geschiedenis is gedaan. Maar helaas, wij mensen falen om lessen te leren en lijken hetzelfde fataal te blijven herhalen, fouten zonder einde. De waarheid proberen te erkennen, hoe gruwelijk ook, is nog antisemitisch, nog racist. Dit volgende deel gaat in op een weinig bekende weerzinwekkende hoofdstuk in de Joodse geschiedenis, waarin incidenten aan het licht komen waarbij bloeddorstige religieuze fanatici betrokken zijn, betrokken bij ritueel menselijk offer. Ritualisatie weersblot sacrifice, vroeg middeleeuwen 21 st century, nogmaals, de Joden staan niet alleen in mensenoffers. Door de eeuwen heen zijn veel culturen schuldig geweest van deze beschamende praktijk. Gebaseerd op recent ontdekt bewijs, oeroud Griekenland is misschien de laatste beschaving die kinderoffers bracht. De overblijfselen van een tiener werden in augustus vorig jaar gevonden. Geïdentificeerde locatie gereserveerd voor het offeren van dieren aan Zeus. Andere bekende oude culturen die achteruit gingen in het offeren van medemensen zijn de Egyptenaren, de Mesopotamiërs, de Carthagers, de Etrusken, uit de regio Toscane in Italië, de Kelten, de Chinezen, Hawaïanen, Azteken en de Inca's. Vandaag is het nog steeds beoefend op plaatsen als India en Afrika waar de puurheid en onschuld van kinderen wordt verondersteld te maken offer des te krachtiger. Komende volledige cirkel, dit onderzoek richt zich voornamelijk op bewijs dat satanisch offer van kinderen die momenteel worden beoefend door culten en geheime genootschappen in Europa en Noord-Amerika, verborgen in het volle zicht met wereldwijde kinderhandel, het wordt waarschijnlijk allemaal beoefend over de hele wereld. De geschiedenis herinnert ons er alleen aan dat het nooit is gestopt. De oude voorouders van de Joden, de Israëlieten, verbranden kinderen levend op het altaar van Moloch. Van het Oude Testament komt de Israëlische krijger Jeptha die verkondigt of de overwinning op zijn vijand wordt verleend, hij zal de eerste wat dan ook offeren dat uit zijn huis komt om hem bij zijn terugkeer te begroeten. Het is gewoon zo was toevallig zijn maagdelijke dochter en in tegenstelling tot Abraham, deze keer kwam God niet tussen beiden en de Semitische kind werd rondgeofferd 1125 VCHR. Het Oude Testament vermeldt niet precies hoe zij werd opgeofferd. Maar volgens voorgeschreven methoden voor dierenoffers, Jeptha of de tempelpriester zou de keel van de dochter doorsnijden, haar bloed afdappen, haar armen, benen en hoofd afsnijden, haar torso afsnijden secties terwijl ze bloed rond het altaar smeren en haar vlees verbranden, behoorlijk gruwelijk. Bovendien, verschillende andere Joodse koningen in het Oude Testament hebben hun kinderen opgeofferd en levend verbrand. Joden er in Carthago in 300 voor Christus die Baal aanbaden, hadden ook hun kinderen afgezet. De praktijk om een niet-Joodse vreemdeling brengt hem naar hun tempel in Jeruzalem, snijdt zijn lichaam in stukken en offert een heiden om de 7 jaar werd voor het eerst gedocumenteerd door Griekse filosofen en historici Apion en Democritus in 168 VCHR. Ruim een eeuw voor Christus. Sinds de middeleeuwen in Europa, traditioneel in tijden van Pascha, vrijheid van Israël vieren van de slavernij in Egypte, meestal geleid door lokale rabbijnen, zijn er Joden geweest die dat hebben gedaan, periodiek ontvoerde en ritualistisch vermoorde christelijke kinderen. Er zijn letterlijk honderden van gedocumenteerde gevallen. In Praag doden 6 Joden in 1067 een 3-jarig kind, waaraan zijn lichaam werd doorboord en bloed afvoeren dat vervolgens werd weggegeven aan andere Joden in een andere stad. Minder dan 80 jaar na koning William Norman bracht voor het eerst Joden naar Groot-Brittannië in 1066, in 1144 in Joden aangehouden hun eerste christelijke kind daar noemde William en kruisigde hem aan de vooravond van het Pascha-ritueel in symbolische replicatie van het doden van de koning van de christenen. Maar het familielid van het kind was opgeleid monnik Thomas van Monmouth die een boek schreef over zijn vermoorde familielid in een poging om te waarschuwen ouders. In 1290 werd in Oxford een andere Jood gevangen na een rituele moord op een niet-Jood, resulterend in een maand later in Engeland een verbod op alle Joden voor de komende 4 eeuwen. Spanje volgde later al het verbannen Joden van binnenuit 1492. Hoewel Joden in het algemeen over het algemeen naar West-Europa werden gebracht als de belastingontvangers van de koningen en beschouwd als monarchiebezit, juridisch goed vertegenwoordigd door de beste advocaten die geld kon kopen, de Joodse kindermoordenaars werden zelden onschuldig gevonden. De ontkenners beweren snel dat de Joden schuldig bevonden werden gemarteld om hun misdaden te bekennen. Maar bij wet op een later tijdstip gegeven de gelegenheid om te herroepen wanneer ze niet onder dwang zijn, de meesten niet, vaak na hun executie gaan ze nog steeds opscheppen over wat ze hadden gedaan, zichzelf trots zien als loyale martelaren voor hun Joodse geloof, in plaats van berouw voelen of overstuur raken omdat je vals beschuldigd wordt. Joden beschuldigd en berecht voor moord en schuldig bevonden herhaalden dezelfde rituele misdaad, achtereenvolgens het besnijden van hun kind het slachtoffer, dan systematisch martelen en kruisigen ze aan hun bloed afvoeren dat wordt gebruikt in de ceremonies van het Pascha. Het christelijke bloed was als een ingrediënt gemengd met wijn voor Pesach ongezuurde broden. Bloed werd ook gebruikt in geneeskrachtige drankjes en ook voor kabbalistvloeken. Rabbijnen waren altijd aanwezig in deze moorden om het geëxtraheerde bloed en vlees te verzekeren waren kosher waardoor het kon worden gebotteld en verkocht als een zwarte marktartikel, niet anders dan vandaag Israëli's als de belangrijkste drijvende krachten in de controle over de internationale mensenhandel. De meest beruchte van deze geritualiseerde gevallen in Europa vond plaats in 1475 in Trent, Noord-Italië vermoorde jongen was Simon van Trent die tot een paar jaar geleden tot het Vaticaan een gevierde heilige was bezweken aan de Joodse PC-politie voor gedachtencontrole. Meer dan 20 van deze Joodse vermoorde kinderen werden tot heiligen gemaakt. Gebaseerd op historische rechtbankverslagen en 2 sets op bekentenissen van de verdachte Duitsstalige Joden, een wetenschappelijke beoordeling geschreven door Ariel Taof die alle beschikbare bewijzen analyseert, concludeert dat Simon op dat vooravond van het Pascha werd vermoord met het uitdrukkelijke doel van religieus ritueel offer. Maar de term bloedsmaad is de gebruikelijke Joodse praktijk en automatische reactie die ronduit ontkent dat elk van deze misdaden ooit heeft plaatsgevonden, zelfs als Joodse historici en geleerden dat toegaven dat deze wreedheden inderdaad hebben plaatsgevonden. Een dergelijke dappere criticus is gerespecteerd schrijver-journalist Israël Shamir die opzettelijk terecht beweert dat het volgens het staatsbeleid onschuldiger Palestijn is. Kinderen zijn de afgelopen jaren op brute wijze door Joden vermoord dan de som van alle christenen slachtoffers sinds de middeleeuwen. Als gegeven het feit dat Joden in koelen bloede methodisch zijn geweest de laatste jaren massaal niet-Joden vermoorden, waarom is het zo moeilijk te geloven dat Joodse extremisten voorbij zijn vele eeuwen minder kinderen hebben aangevallen en vermoord omdat ze niet Joden waren? Een vervolgde Europeaan zijn minderheid doordrenkt van rigide Talmudische traditie die niet-Joden degradeert tot lage dierlijke status, de onderliggende psychologische en historische dynamiek zijn voldoende om de misdaden te motiveren. Professor Ehak Spinzak van de Universiteit van Jeruzalem verklaarde dat extremistische extremisten dat geloven het is de wil van God om geweld te plegen tegen goyim, heidenen. Groothandel ontkenning die rituele moorden van christelijke kinderen vonden nooit plaats, en dat zou het niet tegenkomen met het vermoeiende antisemitische catch-all label wijst de berg bewijsmateriaal af. Talmudisch Jodendom en Kabbalisme meldt in de satanische praktijk van NWO, de fariseeën waren de Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van de bediening van Jezus Christus die ook schreef Talmudwet. Zien hoe de Joodse leiders geldwisselaars waren hun eigen uitbuiting mensen met woeker en corruptie, Jezus gooide eigenlijk een crucifix in hun niet zo heilige tempel, opkomende koffers en tafels, terecht in een rovershol, en de synagoge van Satan. Het pas na deze dramatische botsing vormde Jezus, de opstandeling, een dergelijke bedreiging voor de corrupte autoriteiten dat uiteindelijk zijn lot was bezegeld. Met de Federal Reserve lopen de particuliere centrale banken grotendeels doordat Joden rijker worden door fiat geld uit het niets te drukken om rente in rekening te brengen en belastingen te innen om rente terug te betalen op non-stop Amerikaanse oorlogen, nu $20 biljoen in het rood, onze schuldenstaat en ongelukkig bloedende burgers zijn nog steeds woekerlijke slaven. Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd, en met mensheid op de rand van totale zelfvernietiging, tijden zijn alleen maar erger geworden. Tussen de 3e en 6e eeuw hebben geleerde rabbijnen hun mondelinge leringen in het Hebreeuws en wetten waarvan zij beweren dat ze door hen aan Mozes zijn overhandigd en hun eindproduct de Talmud noemden, de heilig boek voor mensen van het Joodse geloof dat het Oude Testament vervangt. Maar toch is de Talmud uiterst hatelijk en racistisch, pruilend flagrant Joods supremacisme. Directe offertes van de Talmud vertelt het verhaal gemakkelijk. Joden krijgen de opdracht om niet-Joden als dieren te zien, Jewamot 98a, en beesten, Baba Mezia 114b. Zelfs de beste van de gooi moet worden gedood, Soferim 15. Talmudwet moedigt Joden aan om niet-Joden te misleiden, op welke manier dan ook om voordeel te halen uit de winst van een Jood bij niet-Joden kosten, zelfs toevlucht nemen tot moord en overspel plegen als het kan worden gerationaliseerd als het beste voor de natie van Israël. Bovendien, de Tora, beschouwd als Joodse geschreven wet, omarmt blijkbaar pedofilie. Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets om minder gemeenschap te hebben met een meisje dan 3 jaar oud is alsof je een vinger in de ogen steekt. Ketubot 11b. Punt. Omgang met een jongen jonger dan 9 jaar wordt niet beschouwd als een significante seksuele daad. Ketubot 11b. Een decennium geleden, toen Israëlische soldaten op een ander bloedbad waren om de Palestijnen binnen te doden Gaza, Sefardische opperrabijn Mordechai Eliyahu schreef een brief aan de pleitbezorger willekeurige moord op burgervrouwen en kinderen. Helaas veel te veel in de Knesset mee eens en de etnische zuivering als officieel apartheidsbeleid is toegestaan om jaar na bloed te slepen jaar met totale straffeloosheid, ondanks een groeiende consensus van afkeuring van andere naties die nooit komt neer op enig reëel gevolg voor Israël. Een andere prominente rabbijn, Ovadia Jozef, de spirituele adviseur van de Shas, een religieuze fundamentalistische partij en belangrijkste coalitiepartner in de Israëliërs regering, herhaalde het Talmud-dogma en beweerde het enige doel van niet-Joden is om Joden te dienen. Misschien wel het meest ruwe, onvervalste verslag van een brutaal eerlijke, verwerpelijke Joodse Amerikaan die 4 decennia geleden opscheppend de ultieme macht en arrogantie blootlegde die de Joodse elite AK-mafia hanteert in Amerika door volledige controle over de media, het bankwezen, entertainment, de academische wereld en politieke omkoping bedrijf bekendgemaakt in een interview in 1976 met de 29-jarige congresmedewerker van dan New York senator Jacob Javits. Harold Rosenthal sleet vermaak, opschepperig trots, bitter minachting en haat jegens niet-Joden vanwege hun dubbelhartigheid en pure onwetendheid doordringt zijn allesuiting. In wezen geeft Rosenthal toe dat zijn uitverkoren volk bovenop de mondiale machtspyramide rijdt antwoord op slechts één god Lucifer. Omdat hij veel meer diepgaande waarheid onthult dan zijn gekozen collega-broeders willen het openbaar maken, enkele maanden later kwam Rosenthal abrupt ten einde vermoedelijk moordslachtoffer van een Mossad-baan, dun versluierd als poging tot kaping van Israëli's vliegtuig. 3 weken nadat Israël en de neocons met een beetje hulp van hun Saoedische vrienden de troepen hadden verlaten, grootste valse vlag in de geschiedenis, vrijmoedig in de openbaarheid als voormalig Israëlische premier Ariel Sharon in 2001 toen hij arrogant verklaarde, wij, het Joodse volk, controleren Amerika, en de Amerikanen weten het. En om te laten zien hoe bevoorrecht de VS zijn boven Israël, de elite denktank die verantwoordelijk is voor alle Amerikaanse oorlogen de vorige eeuw, de Council on Foreign Relations, vereist dat elk lid Amerikaan staatsburger is op 2 na, de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de voormalige Israëlische premier Ehud Olmert. De Talmudische traditie is de Joodse wet en het Kabbalisme is verborgen Joodse mystiek waarvoor wordt geoefend millennia en doorgestuurd naar de moderniteit door de Askenazi Joden uit Midden- en West-Rusland en Oost-Europa. En nu Israël, ook bekend als de Khazaren. Deze vorm van Jodendom dateert direct terug aan de oorlogzuchtige Babylonische heerser Nimrod, later omgedoopt tot Marduk, en zijn tempel van Baal, betekenis heer, gelegen in de momenteel heroverde Syrische stad Palmyra, waar Isis een paar jaar geleden vernietigde de 2000 jaar oude tempel van Baal of Bel, evenals oude Romeinse ruïnes. De Babylonische godheid Baal evolueerde vervolgens naar de Griekse godheid Osiris, die de geboorte van vertegenwoordigde oude pre-christelijke heidense religies in het Midden-Oosten en Griekenland. En elk van deze godheden deelt onmiskenbaar de onderbouwing van de gevallen engel Satan. Naar schatting 97,5% van de Joden van vandaag staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, zijn eigenlijk Askenazische Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren, die hun wortels in het Joodse thuisland opeisen, delen allemaal voorouders die nooit een voet gezet in het heilige land van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen uitgeroeid worden, zijn de ware Semieten. Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van de grotere mensverhaal is gebouwd op leugens, cover-ups en hoax. Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen aan de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadkabel leidt die door elkaar wordt gebruikt met de satanische cultus van het alziende oog. Een mix van sommige slechte niet-Joden en sommige slechte Joden die samenwerken, want Satan is bezig de menselijke kudde weg te halen. 7,5 miljard van ons momenteel gewoon binnenkort een half miljard. Dat zet 14 van 15 van ons in hun eugenetica dradenkruis. Een jaar geleden in New York City en later Londen, en in 1000 andere steden komen, een verhaal van bijna 5 hoge replicatie van de beroemde Baalboog werd gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde United Nations UNESCO's Werelderfgoed, ook ondersteund door de financieel begaafde Harvard Universitaire Vrijmetselaarsloge. De Baalboog als de tempelpoort diende als een portaal voor de eredienst, een altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat het Satan vertegenwoordigt. Heidendom zoals beoefend door een overvloed van oude culturen is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen. Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen, voor de derde keer de Babylonische boog was 2 maanden geleden opnieuw volledig te zien op de tentoonstelling voor de opening van de 5e jaarlijkse wereldregeringstop gehouden in Dubai, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. Onder de opvallend globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel was VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, IMF-directeur Christine Lagarde, 2 maanden eerder bekroond met een nieuwe termijn van 5 jaar als IMF-hoofd ondanks het vermijden van een jaar in de gevangenis voor haar veroordeling die een grote belastingbetaler uitbetaling aan een nepgoedkeurd claim van de Franse miljardair, en Elon Musk die in Dubai druk pleitte voor de fusie tussen mensen en machines en pruilend globalistisch socialisme. Soevereine natievernietiger Obama woonde de eerste van deze NWO-conferenties in 2013. Gedurende 3 dagen medio februari 100 sprekers pontificeerden hun een wereldutopische regering en hun elitaire opzet om globalisme te bevorderen, multiculturalisme, statistiek, big government, social engineering en UN Agenda 21 en Agenda 2030 duurzaamheid. Op deze NWO Kumbaya zoals deze, de Bilderberg-bijeenkomsten en de Boheemse Groves-soirées, de elite is druk bezig onze ondergang voor onze ogen te plannen. Jodendom Dirty Steps Yield. 17e, 18e eeuw Sabbatean Frankistische Movement. Er bestaat een weinig bekende deeltak van het Jodendom die de orthodoxie het liefst zou begraven revisionistisch, subversief herverpakt ontwerp over de menselijke geschiedenis. De Joodse vestiging van de 17e en 18e eeuw verklaarde de afvallige Sabbatean Frankist geworden beweging ketterij en rijtjes eeuwen om zich formeel van het toenmalige te distancieren bloeiende, genante Joodse uitlopers grijpen aan. Hoewel de volgers van de beweging waren verondersteld te zijn uitgestorven kort na de dood van hun messiaanse leider Sabbat Aizevi, 1626-1676, en Jacob Frank, 1726-1791, hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken zeker niet, en vandaag blijven ze heel erg in leven en bloeien. Ons ondersteboven de Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden uitgezonden. Nu poseren als de satanische cultus van het alziende oog, De demonische invloed ervan is overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle. Sabbat Aizevi was van Spaanse Joodse afkomst oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland tot verboden als vals profeet uit zijn geboorteplaats op 25-jarige leeftijd. Zevi vond onmiddellijk een nieuwe woning in de buurt Salonica, snel oplopend tot bekendheid daar als een geordende Sefardische rabbijn en kabbalist die beweert een receptieve te zijn publiek dat hij de lang verwachte Joodse Messias was. Sabbat Aizevi genereerde een vrome aanhang dat was het meest actief binnen het Ottomaanse Rijk van het hedendaagse Turkije, hoewel zijn bereik zich verspreidde snel naar Europa. Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, 10 jaar voorafgaand aan zijn dood, de sultan Mehmed IV gaf de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam. Dus de charismatische oplichter koos ervoor vermijd martelaarschap door zijn eigen nek als moslim alleen in naam te redden. De sultan schonk toen de titel Keeper of the Gate op Zevi die een oude werkrelatie begon met de Shia Bektashi Sufis. Volgens gerenommeerde onderzoeker en auteur Gershom Scholem, de Sabbateaanse beweging was de grootste en meest gedenkwaardige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis, boeiend meer dan de helft van het Jodendom van de wereld op dat moment. Maar op het dieptepunt bleef Sabbat AI zijn eigen keterachtige guru-achtige oefenend stijl van hedonistisch, orgiastisch geritualiseerd, zich goed voelen Jodendom. Het jaar dat een Jood genaamd Columbus een nieuwe wereld ontdekte om te veroveren en koloniseren voor de vlaghijshelden onder Spanje in 1492, was ook hetzelfde jaar en land dat al zijn Joden eruit schopte. De daaropvolgende Joodse migratie naar Ottomaans grondgebied dat zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, bracht een grote toestroom van Joodse immigranten naar waar de familie van Sabbat Aizevi zich vestigde. De heersende cultuur en klimaat anderhalve eeuw later waarin Zevi werd geboren en opgegroeid, was het doordrenkt van religieuze onderdrukking en einde van de wereldangst voor Joden. Toen in 1648 de voorspelling van de dag des oordeels van Sabbat Aizevi mislukte, hij verklaarde zichzelf de nieuwe Messias. Zijn radicale vertrek van het gewone Joodse stoïcisme belooft niet alleen verlossing maar een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, het geschenk van profetie, directe communicatie met God, Zevi zelf, en zijn engelen, en een sensueel smorgasbord van ongebreidelde seksuele bevrijding en vleeselijke extase. Sabbateanisme heeft mensen van hun bevrijd onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel en eeuwige toren. Zevi predikte dat als onvolmaakte wezens de weg naar het goddelijke het pad van zondige gelukzaligheid volgt, dat wil zeggen het tegenovergestelde doen van wat goed en rechtvaardig is. Tegen 1666, het jaar dat de Satan aanbidder werd een gesloten Jood in moslimkleding was ook zijn tweede mislukking bij het voorspellen van het einde van de wereld. Maar gewoon. Nabije Oosten. In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse Jodendom dat vrouwen verbood om posities van te bereiken publieke status en religieus of staatsgezag, omarmde Sabbat Aizevi's rebellerende secte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan zijn messiaanse profetische rangen, die terug in de 16 en 1700s was ongehoord, aanzienlijk toe te voegen aan zijn populariteit en aantrekkingskracht. Omdat Zevi wijdverspreid is invloed en messiaanse boodschap uitgebreid buiten Turkije en Griekenland tot Oost-Europa in het bijzonder, zijn hardcore Sabbateaanse aanhangers bleven tot ver in de 19e eeuw, hoewel zijn diehard trouw geleidelijk afgenomen in aantallen na zijn dood. Veel van zijn volgelingen bekeerden zich ook met hem in naam alleen naar de islam, bekend als de Eunme, keerden anderen terug naar het conventionele rabbijnse Jodendom. Maar die van Sabbat Aizevi bepaalde soort anti-talmudische religie trok voor die tijd een behoorlijk beroep, formeel afwijzend normatieve Joodse wet, openlijk omarmende kabbalistische mystiek met messiaanse ijver van verlossing dat veel Joden gretig door zijn onorthodoxe, geradicaliseerde benadering van het Jodendom zochten. Maar binnen een paar korte decennia in het vacuüm gecreëerd door zijn dood, de bekendheid van het Sabbateanisme zou worden opgewekt en een nieuw, nog levendiger leven krijgen door een andere charismatische messiaanse Joodse oplichter genaamd Jacob Frank, die zichzelf moedig verkocht als niet alleen de reïncarnaat van Sabbat Aizevi maar ook de Bijbelse patriarch Jacob. Afkomstig uit Podolia, Polen, nu in Oekraïne, Jacob Leibowitsch is misschien de zoon van een rabbi en een Zevi toegewijde, Zelfs als een jonge jongen er in Polen de Talmud afwijzen en er later trots op zijn en onbenutte mantel zijn koopman, Jacob Frank leefde een groot deel van zijn jonge volwassen leven in Turkije onder een sabbatee-bolwerk waar zijn Pools-Askenazi-Joodse etniciteit de Turkse bevolking hem Frank noemde, een naam die Jacob gewillig heeft toegestaan vast te houden. Het was op dit moment dat hij wordt verondersteld te hebben bekeerde zich ook, net als zijn voorganger voor hem, in de sabbateaanse stijl van de islam. Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad een stapje hoger zette en predikte, omdat we niet allemaal kunnen weesheiligen, laten we allemaal zondaars zijn. Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om te imiteren God, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. Ritualiset orgifest sveaturing vrouwenruil, incest en pedofilie waren zijn geboden. Sabbatean Frankisten beoefenen hekserij en dieren evenals menselijke offers. Op 29-jarige leeftijd keerde hij terug naar Polen, waar hij een behoorlijk aantal sabbaten verzamelde. Het ambitieuze upstart tartte openlijk alle traditionele Joodse wetten en verklaarde zichzelf een deel van de heilige drie-eenheid, poseren een directe bedreiging voor lokale conservatieve Talmudische rabbijnen die hem en zijn volgelingen wilden hebben geëxcommuniceerd. Frank nam contact op met de Rooms-Katholieke bisschop die alle religies in voorzat Polen, dat opriep tot een geschil waarin de anti-talmudistische leider zijn zaak als een gelovige in presenteerde Joodse harkabbalisme dat niet in strijd is met de christelijke heilige drie-eenheid doctrine. De bisschop regeerde in het voordeel van Frank, het bestellen van de verbranding van alle exemplaren van de Talmud in Polen. Maar een jaar later, de bisschop stierf en zonder zijn bondgenoot vervolgden de woedende rabbijnen Frank en zijn stam met een wraak, ondanks het feit dat Frank een bevelschrift heeft gekregen van de Poolse Augustus III die zijn groeiende sabbatee beschermt clan. In een dramatische reactie op zijn stijve rabbijnse oppositie verklaarde Jacob Frank zichzelf als de directe opvolger van Sabbatai Zevi, verzekerde zijn ontluikende kudde dat hij zijn openbaringen rechtstreeks ontving van hemel. In lijn met Franks politieke strategie om zich achter de macht van de Romeinen te schikken, katholieke kerk als verdedigingsbuffer tegen zijn vijandige Joodse vestiging en vermijd de galg, hij regelde een seconde opnieuw geschil met de rabbijnen onder auspiciën van de katholieke kerk. Maar tegen die tijd waren de christelijke arbiters achterdochtig geworden over de antinomiaanse frankistische beweging en haar vermeende reputatie ter bevordering van overspel, incest en pedofilie. Frank had altijd zijn best gedaan om publiekelijk grof en onbezonnen te zijn, vaak opscheppend over zijn seksuele bekwaamheid en losbandigheid. Het leek dat zijn seksuele zelfverheerlijking had hem eindelijk ingehaald. De sceptische kerkelijke autoriteiten hadden meer concreet bewijs nodig dan alleen woorden die Frank en zijn toegewijden waren rechtvaardig gemotiveerd voor bekering tot het katholicisme. Dus om gunst, de afvallige ijveraar beval de massadoop en in 1759 werden hij en 500 frankistische joden gedoopt. Deze sluwe beweging vergemakkelijkte de Poolse adel om de peethouders van hem en zijn gedoopte bekeerlingen te worden. Augustus zelf stemde ermee in Franks peetvader te zijn. In de komende drie decennia in Polen, de frankisten zwaaiden bijna 30.000 joden om gedoopte christenen te worden. Ondanks het officiële wijwaterbad bleef de katholieke kerk niet overtuigd van Franks spirituele oprechtheid vanwege zijn vreemde doctrines, promiscue afwijking en geruchten over religieuze orgieën, en in 1760. Jacob Frank werd gearresteerd voor ketterij en de volgende 13 jaar gevangen gezet in een klooster. Het werd echter alleen maar beter om een duivelse martelaar te worden, want zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en het Europese koningschap was aan de gang en begon wortel te schieten. Het brede fenomeen van de cryptojoden, van het Griekse woord kryptos betekent verborgen, waarbij joden die zich voordeden als religieuze bekeerlingen, vooral tijdens de reformatie en de renaissance periode van de 15e en 17e eeuw, infiltreren andere godsdiensten, dat wil zeggen, de Sabbateans tot de islam en Frankisten tot het christendom, maar toch in het geheim hun verborgen Joodse identiteit en religieuze doctrine behouden, ook al gerelateerd is het Joodse neiging van frequent naamwijzigen, zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging. Maar de demonische subversie van geheime genootschappen die doordringen tot top echelons van wereldwijde macht in de diaspora en financiën, overheid, big business, massamedia, communicatiekunst en academieën door beide crypto zowel Joden als Joodse globalisten kunnen niet worden ontkend. Terugkerend naar de gevaarlijke satanist en valse messias Jacob Frank, zag hij zichzelf boven alles religieuze patriarchen, inclusief zijn eigen inspiratie Sabbat Aizevi, verwijten hen dat ze niet zijn geslaagd zoeken naar God, laat staan hun tekortkoming omdat ze er niet in slagen God te zijn. In de verwrongen wereld vond Frank, alle wetten ter ondersteuning van de bestaande orde moesten worden afgeschaft. Franks perverse gedachte was dat niets naast het omverwerpen en vernietigen van de samenleving kan de mensheid mogelijk worden gered. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en een positief geloofssysteem zou het dek vrijmaken voor wederopbouw van het leven gegoten in luciferiaans licht. Hij geloofde dat het religieuze stakje was overgegaan van het jodendom naar islam en nu was het zijn beurt voor zijn ware gelovigen om zich in het geheim naar het katholicisme te wenden, hem aanbidden als de ware messias en levende god. Binnenvallende Russen bevrijden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773, hetzelfde jaar als de satanist openhartig ontmoette collega satanisten jezuïet leider Adam Weishaupt en bankier gangster Meyer op Amschel Rothschild, van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld. Funding zou vloeien naar zowel Weishaupt als Frank zodra Weishaupt ermee instemde Frankisten te accepteren leer en de satanisch groots plan werd dus gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. Drie jaar later in Beieren Weishaupt zou formeel herleven de oude orde van Illuminatie die op 1 mei st. Zal zijn 241 jaar oud. De drie samengespannen om in het geheim een methodische wereld over te nemen door uitvlucht, bedrog en duivelskunsten. Hoofdfinancier zou de rijkste familie van Europa zijn, corruptie en infiltrant van vrijmetselarij, de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt en Frank zijn zouden grote blijven ondermijnen en veroveren drie religies evenals het politieke domein. Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste paar jaar in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt, de weldoener van Rothschild, een inwoner van Frankfurt, plus kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk, evenals zijn duizenden trouwe volgelingen. Frank nam de titel baron, of hem rechtmatig door de Oostenrijkse aartshertogen is gegeven en koningin Maria Theresa of niet. Geleidelijk aan nam Franks dochter Eva zijn krachtige sekte over als heilig minnares, hoewel zij ook boven haar middelen leefde en met haar rijkdom opdroogde na de Napoleontische wars, ze stierf in 1816. Maar de giftige dobbelsteen was geworpen. De frankistische kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de filosofische idealen van verlichting om vruchtbare basis te leggen voor conflict, revolutie en bloedvergieten. Frankistische infiltranten bevolkten de Habsburgse regering. De vrijmetselaars, Illuminati en Frankisten waren geheime bondgenoten in beweging door Europese aristocratie en adel. Huwelijk tussen prominente families geconsolideerde macht. Franks neefje Moses Dobruska veranderde zijn naam en kwam in de Habsburgse samenleving als vrijmetselaar terecht. Zoals de satanisten collectief gereden en behandeld, trouw aan hun missie om chaos te creëren uit zonde, massale opstand, conflict en wereldomslag volgden. Leden van Rothschild Frankist Freemason Jezuit waren actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties, het Marxisme, het Zionisme, de Bolshevistische revolutie, pro-incest Frankist Freud, en de moord op de aartshertog die W.O.I. teweegbracht. Omdat vrijwel elke oorlog heeft ontstoken door een samenzwering met valse vlag, waarbij geheime satanische samenlevingen betrokken waren, zou het een veilige gok zijn dat de combinatie Frankist Freemason Illuminati Jezuit Rothschild het brein van het alziende oog is. In de loop van de volgende eeuwen is hun geheime plan en visie langzaam maar zeker bijna vol bloei. Met frankistische satanisten en andere geheime genootschappen planten verzadigd in de wereld van de politiek, grootbedrijven, financiën, media en entertainment, ze strijden nu om de volledige implementatie van hun nieuwe wereldorder, compleet met één wereldregering, een wereldgodsdienst en één wereldleger, maar een wereldoorlog en ingestorte wereldeconomie weg. Veel Joodse geleerden en schrijvers die alleen van Zevi en Frank hoorden uit recente boeken over hun leven en beweging slaan deze twee messiaanse cultleiders snel weg omdat ze van hun Joodse afkomst en perspectief, elk omgezet in een vijand religieus kamp en dus worden bekeken als irrelevante voetnoten, zwarte schapen, keterachtige verliezers die een ongewenste, beschamende vlek achterlaten op Joodse geschiedenis. Wat deze leunstoelcritici zich verwerpelijk niet realiseren, is dat Zevi en Frank alles kan omdat ik jou, satanische, God-ideologie en subversieve perversie ben die gecoopteerd en geïnfiltreerd is. Niet alleen drie grote religies, maar vrijmetselarij en de machtsstructuur van de elite is de belichaming van de saturninistische cultus van de illuminatie die vrijwel alles op aarde controleert. Dus deze twee jongens afschrijven als vergeten dat niemand bewijst dat onwetendheid allesbehalve gelukzaligheid is. De Rothschilds financieren de Sabbatean-frankistische bewegingen, samen met een dozijn andere familiebloedlijnen, zijn de gouden kaartleden van de nieuwe wereldorde bovenop de privéclub van Satan, die alles controleert westerse regeringen, en in mindere mate ook oosterse, en de hele westerse crimineel-financieel slavernijsysteem dat klaar is om te crashen, wereldwijde kinderhandel en menselijke orgelhandelnetwerken wereldwijd, de demonische geest van het geglobaliseerde massa-mediarijk controle-hersenspoeling evenals de geglobaliseerde oorlogsmachine die momenteel de mensheid in de wereld stort oorlog 3. Het is dus meer dan dwaas om de krachtige impact te onderschatten die deze twee zogenaamde voetnoten hebben gehad over de menselijke geschiedenis. Talmoedische kettertradities komen samen met de vrijmetselarij om luciferiaanse bloedlust te bezorgen pedofiele geslachtsringen wat betreft de onmisbare NWO-bondgenoot van Xavier Frank, die van de vrijmetselaars-encyclopedie merken volkomen duidelijk wie de vrijmetselaars aanbidden, de belofte van het leven is Osiris. De grote leer, de grote openbaring van alle ware mysteriën, is dat Osiris leeft, maar hij is bekend onder andere namen. Wij kijken ook, als vrijmetselaars, uit naar Unie, met Osiris, om voor altijd met hem verenigd te zijn. Misschien wel de meest beruchte van de vrijmetselaars Albert Pieke, zei ooit, vrijmetselarij is identiek aan de oude mysteriën. Pieke onthult ook de duidelijke waarheid dat het licht van zijn Heer niet God is maar Lucifer zelf, Lucifer, de lichtdrager. Vreemde en mysterieuze naam om aan de Spirit of Darkness te geven. Lucifer, de zoon van de ochtend. Is hij het die het licht draagt, en met zijn pracht onverdraaglijk, verblindt hij zwak, sensuele of egoïstische zielen? Twijfel het niet. Dus het licht dat elke vrijmetselaars ingewijde in werkelijkheid zoekt is Luciferiaanse duisternis. Het constante thema waardoor al deze heidense satanische culten werken is door bedrog, draaien en alles omkeren obscure waarheid. Haar aanwezigheid in de huidige Orwelliaanse dubbele spelwereld is in ons gezicht bij elke beurt. Als Egyptische heidense god Luciferiaanse aanbidders, is de vrijmetselaarsloge ook duidelijk een heidense religie, met alle Luciferiaanse en kabbalistische rituelen, doctrines, symbolen en occulte filosofieën geworteld in geheime Egyptische godsverering. Het meest bekende masonieke symbool het vierkant en kompas, opvallend weergegeven op vrijmetselaars lodges en tempels over de hele wereld, is opvallend vergelijkbaar met het hoogste symbool van het occulte, de Joodse zespuntige hexagramster die beide voorkomt de nationale vlag van Israël en vrijwel elke Joodse synagoge. Alsof dat niet opvallend genoeg is, de Joden zespuntige ster wordt ook de ster van Molen genoemd, de satanische god waardoor kinderen worden geofferd, de dezelfde god Hillary's personeel referenties in een e-mail. Zoals de seksuele beelden die volledig worden getoond in de Egyptische heidense aanbidding en oude Joodse mythologie, vrijmetselarij wordt ook overspoeld met fallische beelden in zowel de obelisk zowel architectuur als vrijmetselaars hexagrammen en driehoeken. En het laatste stuk van dit satanische hexagramverhaal is dat de enige reden het staat op de Israëlische vlag en is een symbool van Joden geworden, omdat Meyer Amschelbauer eeuwen geleden besloten om zijn naam te veranderen in Rothschild en het hexagram buiten zijn deur te plaatsen, later het maken zijn familiewapen. Waarom zouden Joden als hun nationale vlag iets kiezen? Zelfs op afstand met een satanische god die kinderen opoffert. In overeenstemming met de frankistische chaos- en conflictmantra, de Rothschilds, de sionistische oprichters en de Rockefeller financierende speerpunten van de Verenigde Naties geboorte van de Joodse staat in 1948 waren geen echte vrienden van de Joden. Hun loyaliteit ligt veel dichter bij Satan. Het Oude Testament verwijst naar de Canaanische god Moloch, maar andere oude culturen zoals de Israëlieten en Egyptenaren aanbaden ook Moloch en brachten kinderoffers, en vandaag wordt het nog steeds aanbeden en beoefend door geheime occulte samenlevingen en religieuze sekten zoals vrijmetselarij, Sabbatean-Frankisme, Illuminati en de Jezuïetenorde die allemaal dezelfde gevallen engel delen Lucifer. Zo dichtbij. Parallellen tussen vrijmetselarij, Talmoedisch Jodendom en Sabbateaans Frankisme als uitlopers van hetzelfde bron, De heidense Egyptische stargodheid die dezelfde geheime occulte banden deelt als Skull and Bones en de Illuminati hebben allemaal één ding gemeen, ze aanbidden allemaal Lucifer en antwoorden op Satan. Vrijmetselarij en de Joodse staat die directe eerbetoon aan Egyptische heidense wortels dragen, manifesteren zich ook door gedeelde standbeelden, motieven, kunst en architectuur. Hebreeuwse Universiteit en de Suprema van Israël. Het gerechtsgebouw heeft beide de Egyptische obelisken en het vrijmetselaarsontwerp. Een ander illustratief voorbeeld is het vrijmetselaarsmonument met een grote Egyptische piramide op een boulevard in de stad van Eilat, Israël. Eindelijk, de oprichter van de moderne Illuminati-orde en Freemason-dappler en infiltrator Adam Weishaupt werd eind 1700 gefactureerd door Meyer Amschel Rothschild. En veel van de occulte Egyptische en vrijmetselaars thema, architectuur en motieven verspreid over heel Israël en vandaag over de planeet opspringen, allemaal door satanisch ontwerp, zijn gefinancierd door de rijkste Joodse bankiers familie synoniem met satanisme van de nieuwe wereldorde. Een blik op de fysieke indeling van Amerika's eigen hoofdstad Washington DC staat ook bol van de Freemasonic Luciferiaanse symbolen. Vrijwel alle vrijmetselaars op het hoogste niveau die ooit over hun geheime organisatie en haar hebben geschreven geschiedenis, bijna unaniem lof Lucifer. Bijbels gezien vertegenwoordigen Lucifer en Satan hetzelfde gevallen engel die vrijmetselaars, frankisten, illuminati, jezuïten, allen aanbidden als hun god, in tegenstelling relegating Jezus inferieure god, gewoon een andere man status. Terwijl we de vrijmetselarij en haar verkennen aanbidding van Lucifer. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de hoogste niveaus die Lucifer aanbidden en Satan, en de vrijmetselaars van 33 graden die de wereld besturen, en de overgrote meerderheid van vrijmetselaars in lagere graden die Satan niet aanbidden nog de wereld besturen. Lagere vrijmetselaars hebben gewoon geen toegang tot de sinistere waarheid van hun superieuren. Nogmaals, er zijn veel goede vrijmetselaars zoals er gewoon veel goede Joden zijn alsof er goede FBI en CIA-agenten op een lager niveau zijn. Het zijn degenen aan de top die de boosdoeners zijn. De vrijmetselarij-symbolen begrijpen en de geschriften van vrijmetselaars onderzoeken, wordt het meer dan duidelijk dat ze in feite Satan aanbidden. Albert Geurgwart, een andere vrijmetselaarschrijver, wijst erop dat de gemeenschappelijk vrijmetselaarsymbool van de driehoek met een naar boven gerichte top vertegenwoordigt Set, Osiris, Egyptische heidense godbroer, evenals een van de helse namen voor Satan. Dezezelfde satanische driehoek op elk Amerikaanse dollarbiljet, de grotere piramide driehoek net onder de kleinere alziende oog driehoek is ook de aardse driehoek die de masonieke auteur van 33 graden symboliseert. George Steinmetz noemt de perfecte of goddelijke man. Nog een enkele rode draad door al deze heidense religies beweert dat menselijke stervelingen in dit geheim zitten. Clubs die macht verlenen, kunnen god worden. Bekende 20e eeuwse auteur mysticus en 33 graden metselaar Manly P. Hall schreef, de mens is een god in wording. Nog een andere vrijmetselaar schrijver Joseph Fort Newton verkondigt, tot de diepste inzicht van de menselijke ziel dat god het mens wordt, de mens kan god worden. Dus dat is de vrijmetselaarsrelatie met de heidense Egyptische god Osiris synoniem met de Lucifer/Satan-god, zeker niet de monotheïstische god die door iedereen werd aanbeden. Grote religies zoals de christenen, de Tora die Joden, moslims, hindoe, boeddhisten, taoïsten aanbidt, shintoïsten en zo verder. Net als de zespuntige ster als een centraal iconisch symbool, is de vijfpuntige pentagramster nog een andere belangrijke link die vrijmetselarij deelt met Satan. De vrijmetselaars gebruiken twee vijfpuntige sterren, de ene met slechts één punt naar boven die de goede Lucifer en de ster met de twee punten naar boven vertegenwoordigt de slechte Satan. Het enige dat nodig is een draai van 33 graden met de klok mee of tegen de klok in om de goede te verschuiven wijster in het kwade satanische tweepuntige pentagram. En met de 33 graden vrijmetselaar zo actief gebogen over het vernietigen van onze wereld, is er geen toeval in hun symbolen. De oudste vrijmetselaarsloge daterend uit de geschiedenis van de vrijmetselarij tot 1599 bevindt zich in Edinburgh, Schotland, compleet met zijn zespuntige ster geëtst in zandsteen boven de ingang. Steenhouwersgilden bestonden in Schotland en Engeland tijdens de middeleeuwen, maar de oudste ontmoeting nog bestaande minuten komen uit Schotse Lordges in 1599. De officiële Gaarlodger van Engeland begon in 1717 in Londen, Dat is de datum die formeel is gecrediteerd voor de oprichting van Freemasonry. Het beroemde congres van Wilhelmsbad uit 1782 in het Duitse kasteel van Meyer-Amschel Rothschild werd gehouden en hoeshoer onder satanisten omdat het volgens Rothschilds edict alle geheime organisaties uitnodigde in Europa voor het eerst samen 3 miljoen leden. Wilhelmsbad markeerde ook de eerste gelegenheid waarbij Joden werden toegelaten als mason en klotgeleden volgens de Rothschild-Frank Weishaupt contract getekend enkele jaren eerder. Na de conferentie van 1782 domineerde de Illuminatie de vrijmetselarij omdat het niet langer als een concurrent werd gezien, maar als een geheime partner die dezelfde sinistere smederegelingen. Weishaupt begon zijn Illuminatie en Jezuïtenorde te gebruiken om het Vaticaan te beheersen. Moorden op de koning van Frankrijk en keizer van Oostenrijk werden gestemd en gepland. In maart 1792 doodde een vrijmetselaars Jood Oostenrijkse keizer. Diezelfde maand ging ook de Zweedse koning ten onder. Veel van de grondleggers van Amerika waren vrijmetselaars, waaronder George Washington, Ben Franklin, Paul Eerwaarde, John Hancock, James Monroe en Chief Justice John Marshall. Deze lijst met geweldige Amerikanen spreekt tot de complexiteit van het leven dat men tot een slechte organisatie behoort maar toch goed is. Inderdaad, een derde van de Amerikaanse presidenten en veel van de Europese topleiders zijn metselaars van hoge graad. Terug in december 2011 kwamen de EU en de vrijmetselaar Hongo samen om de toekomst van Europa in kaart te brengen. Ongetwijfeld een NWO-favoriet multiculturaliteit en het massale migratiedebakle dat eraan komt, ontworpen om vernietigde continent, moet hoog op hun agenda hebben gestaan. De vrijmetselarijorganisatie heeft momenteel meer dan 6 miljoen leden wereldwijd. Politieke instabiliteit door subversieve mantel en dagrieplotten oorlogen, moorden, omverwerpingen, chantages, verraad, allemaal gepleegd door satanisten, hebben deze planeet al eeuwenlang geplaagd. Ongeacht welk bepaald merk van satanisme wordt beoefend, de Talmud, kabbalistiek of Sabbatean frankistisch jodendom, vrijmetselaar of jezuïet, Skull and Bones of Illuminati, CFR of Trilateral Commissie, Bilderberger of Rome van 300, het zijn allemaal snelle wegen naar de top van de psychopathievoedselketen, waar losbandigheid zoals pedofilie en incest de norm is, hun gemeenschappelijke noemer Satan. De Rothschilds en Rockefellers en hun soortgenoten zitten de geheime genootschappen van Satan voor. Een weinig foto's van een Rothschild Illuminati bol uit 1972 zijn behoorlijk onthullend. Een ander passend gebaar is ooggetuigen die hebben gedineerd op het landgoed van de familie Rothschild in Engeland, staan erop dat er een plek is voor het dinertafel is ritueel en trouw ingesteld voor hun favoriete uitgenodigde gast en god Satan. Initieert van alles de satanische organisaties waarvan de leden de wereld allemaal runnen, hebben allemaal eden afgelegd zweren onthul nooit de waarheid achter hun slechte daden en geheimen. Degenen die openbaar zijn geworden of de duivelse waarheid riskeert de dood. Met satanisten die volledige controle over alle aardse zaken regeren, indringende auteur en waarnemer Henry McCown maakt een korte samenvatting van onze huidige situatie, de maatschappij is totaal ondermijnd. Overheid, onderwijs, entertainment en de nieuwsmedia, denktanks, stichtingen, NGO's, beroepsverenigingen en grote goede doelen zijn volledig in handen van de centraal bankkartel. Inlichtingendiensten rapporteren aan de centrale bankiers. Zij en Masonic geheim samenlevingen vormen een centraal onderdeel van het controlemechanisme. De samenleving is hulpeloos om haar echte probleem aan te pakken, de onhoudbare concentratie van rijkdom, macht en culturele invloed in de handen van kabbala geloven bankiers stiekem van plan ons te ruimen of tot slaaf te maken. De mensheid wordt in coma gebracht op basis van seks en geld. Het laatste wat de bankiers willen doen, is het vee uit hun slaap wekken. De satanische bloedlust van vandaag? Rituele verkrachting, foltering en moord waarbij bloed wordt gedronken, vleesetende elitaire pedofielen in het verlengde van de oudheid, de folklore legende van vampiers in Roemenië en Bulgarije dat auteur Bram Stoker beroemd gemaakt in Dracula, gebaseerd op het echte leven van Vlad de Impaler, stamt af van het bloedzuigen van jonge slachtoffers als het elixir voor het eeuwige leven. In de afgelopen jaren Hollywoods geromantiseerde obsessie voor vampirisme en zombies is geen toeval en bevordert methodisch een verheerlijk beeld van het consumeren van menselijk bloed als levensonderhoud dat tot eeuwig leven leidt. Naar opmerkelijke mate op dezelfde manier als de reguliere media openlijk hebben geprobeerd om pedofilie te normaliseren, Geholpen door de populaire cultuur is vampirisme ook nonchalant gepresenteerd alsof het slechts een levenskeuze is, een cultus bonding gelijkgestemde fetish-liefhebbers. Hoewel de vampiers dat zelf zouden handhaven, hun dwang om bloed te zuigen en te drinken is geen vrijwillige daad maar een fysiek verlangen en absolute behoefte, net als elke andere zeer verslavende stof. Evenzo door de eeuwen heen satanisch bloed drinken en pedofilie hebben gediend als mainliner drugs en het ritualistische bloedoffer van kinderen. Het feit dat echte getraumatiseerde slachtoffers het stresshormoon afscheiden adrenaline in hun bloedbanen lichaamsmomenten voorafgaand aan de dood fungeert chemisch als een verslavend medicijn voor de moord-luciferiaanse elite die zich bezighoudt met cannibalisme en bloed opzuigt. Talrijke accounts van moedige overlevenden die hun afschuwelijke satanische misbruik detailleren, zijn door de jaren heen naar voren gekomen en hebben veel opgeleverd van geloofwaardige, overtuigende getuigenissen. Een vrouw die zichzelf Kendall noemde, verscheen onlangs op de Dr. Phil-toon een beschrijving van haar jarenlange gevangenschap in een kinderslavernijring waar Illuminati voor komt verkracht en dwong haar om lichaamsdelen van opgeofferde kinderen te eten. In 1989, terwijl een gast op de Oprah Winfrey Show, Vicky Poulin onthulde dat ze een incestoverlevende was die gevangen zat in een satanische Joodse cultus, waar geritualiseerd misbruik plaatsvond in haar synagoge. Haar rechtopstaande familie uit het Midwesten maakte deel uit van de geheime frankistische beweging, toegewijd aan het volgen van de slechtste, meest verdorven kabbalistische tradities terwijl hij Satan aanbidt. Franklin schandaal slachtoffer Paul Bernaxi getuigde dat op 24 juli TH 1984 was hij getuige van een kind over het vermoorden van een jonge jongen met wie hij onder schot werd gedwongen om seks te hebben tijdens de beruchte pedofiele zomerkamp, Bohemian Grove, waar de elite regelmatig bijeenkomt om hulde te brengen aan hun versie van Baal in de 40-voetstenen uilstandbeeld genaamd Moloch. Bonaxi identificeerde zelfs bizarre journalist-auteur Hunter Thompson als een deelnemer die een snufveel maakt. De nacht voor Gonzo's zelfmoord begin maart 2005, vertelde Thompson een vriend, ze laten het eruit zien als zelfmoord. Ik weet hoe die klootzakken denkt na. Hunter werkte aan een verhaal over 9/11 over hoe de WTC-torens echt naar beneden kwamen. Vaak die niet te veel weten en willen onthullen wat de controleurs niet willen dat mensen weten, sterven plotseling in een zelfmoord-cover-up. En natuurlijk voor chantage controle over de politicus poppen, pedofilie, cannibalisme en moord worden vaak op film vastgelegd. De planetaire controllers zetten Mossad en de CIA in om regelmatig te vangen elitaire stogers door pedofilieringen. Mossad gebruikt de veroordeelde miljardair Jeffrey, een zedendelinquent voor kinderen Epstein en zijn seksslaver Ireland om het vuil te krijgen op tal van krachtige tuig dat nog steeds aan de macht is Washington. Met pizzagate/pedogate onthult de wereldwijde ringen voor kinderhandel die actief zijn geweest vele decennia worden pedofiele schandalen bijna wekelijks ontdekt in de Verenigd Koninkrijk en Europa, Australië, Canada en Amerika met de massale vergrendeling globaal operatie. En kinderen verkrachten, bloed aftappen en drinken en kindslachtoffers vermoorden zijn een vaste inrichting sinds de oudheid. Deze presentatie heeft die lange gruwelijke geschiedenis ingekapseld dat heeft geleid tot deze huidige epidemie. Maar we gaan nu eindelijk te hoek om met dit verachtelijke menselijke vloek, en het momentum slingert naar groeiend publiek bewustzijn en verontwaardiging, duwen voor verantwoording en rechtvaardigheid voor onze kinderen. Het volgende deel beschrijft één ooggetuige blootgesteld aan dit satanische pedofiele rijk. Van Illuminati whistleblowers recent first account of ritualized child sacrifice. Nederlandse ondernemer Ronald Bernard werd onlangs geïnterviewd op basis van zijn uitgebreide betrokkenheid bij het donkerste domein van de internationale criminaliteit. Hij maakte openlijk bekend dat hij 5 jaar lang werkzaam was bij de hoogste machtsniveaus in Irak en elders, rechtstreeks betrokken bij wisselgeld enorme hoeveelheden geld witwassen over de grenzen. Zijn werk omvatte interfacing met centralbanken, nationale regeringen, verschillende diepe staten zoals de CIA en Mossad, transnationale oliebedrijven en VS Israëli-Saoedische organisaties gesteunde terroristische organisaties, al die tijd zo laag als een profiel mogelijk om detectie te voorkomen. Als geldverwerker werkzaam bij illegale wereldwijde smokkeloperaties met drugs, wapens en wereldwijde kinderhandel, van dichtbij en persoonlijk Bernard kwam de luciferiaanse wereld van de globalistische misdaad kabel tegen, in het hart van de Amerikaanse oorlogsvoering Empire Machine, getuige van kinderpedofilie en kinderen die ritualistisch worden opgeofferd. De heer Bernard legde uit hoe zijn blinde ambitie en lust voor geld hem op weg voerde om te worden een psychopaat, maar toen hij kleine kinderen zag worden verkracht, gemarteld en vermoord, werd hij lang begaven geweten schoot snel naar de oppervlakte. Hij besefte verbazingwekkend hoe de Luciferiaanse aanbidders allemaal rond hem aan de top van de roofzuchtige voedselketen verafschuwde mensen en in feite het leven zelf. Het ziek Ronald om te zien hoe zijn collega's letterlijk hun ziel aan de duivel hadden verkocht in ruil voor alle rijkdom, decadente luxe en seksuele verdorvenheden veel geld en macht kopen. Maar zoals elke georganiseerde crimesyndicaten, als je eenmaal binnen bent, is het extreem moeilijk om eruit te komen. Na het weigeren om het spel te spelen langer, en blijvende marteling op meerdere niveaus, onderging hij een langdurige periode van levende hel, ervaar een totale uitval van zowel zijn geestelijke als lichamelijke gezondheid, belandend in een ziekenhuis IQ. Een uit lichaamservaring en cathartische spirituele transformatie verleende hem de moed als een Illuminati-klokluider om zich uit te spreken, onthullend zijn meeslepende, aangrijpende verhaal. Zijn account onthulde de demonische barbaarsheid van het zieloze beest dat de verborgen satanische cultus is die momenteel deze wereld beheert. Satanische snuiffilms en cannibalisme. Ik moet de lezer waarschuwen dat de inhoud en afbeeldingen zijn opgeroepen uit een grafische beschrijving van twee snuiffilms gezien door een persoon die schreef over wat hij jaren later had bekeken, zijn buitengewoon verontrustend. Voor bangerikken, te verontrustend. De films hebben duidelijk een onuitwisbare indruk achtergelaten die nooit zou bestaan vergeten. Het lijkt een heel echte blik in de donkerwereld van Illuminati-satanisten die op film zijn vastgelegd actie, de kelen van twee peuters doorsnijden, hun bloed aftappen en vervolgens twee koks op camera instruerend hoe menselijk vlees voor te bereiden en te koken voor die negassen die maskers dragen die hun bedekken ogen. Het is zo schokkend dat het lijkt op de kookshow van een duivel uit een Fellini-film. De volgende scène is aan de eettafel met de gasten en het gastpaar. Allen zijn satanisten. De gastheer heeft onlangs een jonge man aangenomen voor een leidinggevende functie in zijn bedrijf, en hij en zijn vrouw zijn de speciale gasten. Ze worden gefilmd terwijl ze de twee kinderen opeten. De nieuwe werknemer en zijn vrouw zijn nerveus, maar de 10 andere mensen aan de tafel zijn joviaal. Na de maaltijd komt een dessert en een wijntoast gevolgd door de gastheer gaf zijn nieuwe aanstelling over het behandelen van het grote publiek als boer en vee en benadrukte hoe anders zijn ze de elite van de ondermenselijke dieren die ze verafschuwen en nauwelijks kunnen verdragen. Ten slotte de bedienden komen naar buiten met twee laden die ze afnemen om de hoofden van de peuter bloot te leggen. De jonge man en zijn vrouw stuipen van shock en de man braakt. Ze zijn net geslaagd voor hun initiatie in het goede leven van de bovenkorst Illuminatus. De tweede film is nog verontrustender. Een jonge dakloze zwangere vrouw is opgenomen door de Illuminati onder het voorwendsel steun te ontvangen van een sociale liefdadigheidsinstelling. Ze is opgezet in een appartement en zorgde voor medische zorg voor de geboorte van haar kind. De film toont dezelfde gastheer die heeft nodigde de jonge moeder uit om te dineren met dezelfde satanische vrienden, waaronder het jonge stel uit de laatste film. De moeder wil haar baby zien. Maar de gastheer beweert dat ze wordt verzorgd door een verpleegster en wil haar leren kennen zonder de afleiding van het kind. Ze dienen uiteindelijk de moeder zelf het vlees van de baby. Het idee bij deze psychopathische monsters is hoe meer kwaad de daad is, hoe meer je zult wordt beloond door Satan. Wanneer het dienblad van het hoofd van haar kind wordt weergegeven, begint de vrouw natuurlijk oncontroleerbaar wegknippen. Hoewel de film daar eindigt, werd de jonge moeder binnenkort vermoord daarna. De reden dat de twee moordscènes ter beschikking van de schrijver zijn gesteld, is het Illuminati-lid belast met het maken van de films liet het hem zien. Hoewel hij zelf een satanist was, was hij van streek geraakt het kind offert en probeerde het leiderschap binnen het Illuminati-comité te zuiveren. Dus had hij kopieën van de snufffilms bewaard en aan mensen laten zien dat hij niet geautoriseerd was om toegang te geven naar. Hij had afstand gedaan van zijn satanisme en christen geworden. Maar toen leden van hogere rang erachter kwamen hij liet anderen de films kijken, hij werd vermoord. Sceptici kunnen gemakkelijk spotten dat dit verhaal gemakkelijk fictief kan zijn, en dat is natuurlijk waar. Maar wetende dat kleine kinderen op brute wijze worden vermoord en gefilmd, en satanisten het vlees van kinderen eten, dit account lijkt realistisch en geloofwaardig. Neem het voor wat het waard is. Ik voeg het hier toe aan het einde van laat een grafisch nuchtere en stotende indruk achter, zodat motivatie en vastberadenheid om dit te stoppen gruwelijk krankzinnige vreesheid kan de wereld bouwen en verspreiden. We moeten stoppen met het afslachten van onze kinderen. https://gemtrails.net.net/2017/04/27/ruling-elite-pedofiele-bloodlust-fromoutheid-tot-vandaag/dit-bericht-is-geplaatst-in-een-categorie-z. Maak een bladwijzer van de permalink. Ondersteund door WordPress. Thema: Buswijk door James Dinsdalen.